عايز نشكر الشيخ الله من فاتح نعلم بيبك سبابه حيانا سم المحبة ما بنز وجل الله نا شيخ شافي سم كازي ومجهو يعني كما أنا مزنجريت هيا يرشي أو كرابي lakini sisi tunaamini kwa sababu dini ya Uislamu tofauti na dini zilizotangulia, dini ya waliokuwa nayo Yahudi au Manasara ilikuwa ni dini ambayo watu wanateremshiwa kwa kabila lao na watu maalum. Wala yakun salihan likulli zaman kulli makan wa kulli qabail, haikuwa dini iliyokuwa inateremka kwa wale, inaenea kwa watu wote za mazote makabila yote, ndio maana ilikuwa hukumu zinafutwa zinakuja nyingine. Lakini dini ya Uislamu ni salihu li kulli zaman wa makan, inafaa kwa kila zama na kila sehemu. Hii dini tulionayo alikuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndo maana shekhe anaweza kuwa yuko Madina, dini anayoiongea ndio tunatakiwa tuwe nayo watu wa Rutunga. Shekhe anaweza kuwa yuko Rutunga, dini anayotakiwa kuwa nayo ndio dini ambayo tunatakiwa tuwe nayo watu wa Morogoro. Ndio dini wanayotakiwa wanayo watu wa Moshi. Ndio dini wanatakiwa wanayo watu wa Nigeria, watu wa South Africa na ulimwengu kwa ujumla. Kwa nini? Kwa sababu dini hii ni ya umma mmoja ambayo haijabagua baadhi ahkamu kwa baadhi nyingine. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo haya aliyoongea ndio Uislamu ambao Uislamu tunatakiwa kuwa hivyo. Na kana vile anajua mazingira yetu kwamba kuna madhaifu kadha, kuna baadhi ya mambo ameyataja, alhamdulillah Allah mlipe. Huu ndio Uislamu unaotakiwa kuwa vile. Na atakayefikia daraja hiyo au kana jitahidi katika daraja hiyo, falyahmadillah rabbahu amhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Nilwana ndugu zangu. Lakini tuna madhaifu mengi sana. Katika hayo madhaifu mimi nimependa kuchangia katika nukta mbili katika hizi alizozizungumzia nyingi sana. Nukta ya kwanza amezungumzia katika mifano yake jambo la dua baada ya swala. Mimi nikapenda nisome hii hadithi moja tu bila ziada. Sawa, tena nisome kwa nafsi yake. Hadithi imekuja katika Sunan ad-Darimi. Katika Sunan ad-Darimi babun fi karahiyati akhdhir ra'yi. Katika vitabu vya hadith, katika vitabu vya hadith, mtu yote ambaye amesoma elimu ya dini ukimwambia vitabu, katika vitabu ambavyo vinakubalika katika hadith ni sunan, ziko nyingi, Sunan Ibn Majah, Tirmidhi, Sunan Tirmidhi na nyinginezo, lakini shahid ni hadith hii. Hadithi hii inatokana na Amr ibn Salama radiyallahu ta'ala anhu anasema kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud anafahamika baada ya kufa Mtume sallam, kuna masahaba waliishi, hao ndio salafu saleh tunaotakiwa kuishi na kufuata nyayo zao. Anasema tulikuwa tunakaa mlangoni kwake kabla salati al-ghada, kabla ya swala al-fajr, yani kwa kuona pengine watu watawara majirani na kadha, ama sahaba kamba heshimiana pamoja kwamba alio sahaba fulani ni mbora zaidi yetu, ametangulia katika elimu baada ya swala. Alafu mazingira ni magumu kwa sababu masahaba walikuwa kuna uadui dhidi yao, kuna maadui, kuna ahlul bid'ah wal ahwa katika zama za mwisho hasa. Kwa masahaba alikuwa akipenda kuwahami baadhi ya masahaba na kuwa nao, hasa kutembea nao, na hasa katika nyakati ambazo ni za giza, pengine wasije kuvamiwa au kadha. Almuhimu akipenda kutembea nao kwa ajili ya faida. Kwa akawa anaenda mlangoni kwake, wanamsubiri kabla salati al-fajr ili akitoka watoke naye, fa idha kharaja mashaina ma'ahu ila al-masjid. Akitoka tunatoka naye kwenda msikitini. Fajaana Abu Musa al-Ash'ari, ni sahaba radhiyallahu anhu. Wakati tumekaa, Amru ابن يحيى رضي الله تعالى عنه عمرو بن سلمة يحيى بن عمرو بن سلمة kwa anasema Amr ibn Salama wakati tumekaa tunamsubiria Abdullah ibn Mas'ud akaja Abu Musa al-Ash'ari naye ni sahaba akakaa pamoja nasi faja'ana Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu faqala akharaja ilaykum Abu Abdurrahman na miongoni mwa sifa zao utaona ukisoma kitabu cha hadith zote sahih al-Bukhari sahih Muslim Musnad Imam Ahmad nyinginezo utaona Abu fulani masahaba masalaf walikuwa wanapenda kutumia kunia hii ni heshima. Kwa sasa hivi mara nyingi ukuta uchi mtu tunaona fulani tofauti hapana lakini numu mila yetu nadhani ni heshima kiko. Sawa. Mtu kwa kuita ati Baba Aisha. Numu mtu kwa kuita ati Juma. Kipi kina heshima kidogo? Baba Aisha kiko. Ndio maana Abu fulani ndio maana ama salafu mtumia Abu fulani kwa sababu ina heshima ndio hivyo walikuwa wanafanya hivyo. Mimi naitwa Abu Fatihia. Abu Abdul Halim, mashallah, waishi. Abu Abdul Rahman, Abu Hamza, Abu Khabib, mashallah, Abu, mashallah, wazir, mashallah, Abu Asma, huyu, fanya kazi ya TANESCO huyu, anakunia, mwajiri wa serikali, naam, Abu, Abu Mahmud, Abu Muhyiddin, tayyib, mashallah, almuhimu, nimeleta mfano kwa sababu huo ndio usalafi. Na ndo heshima si ndio? Abu Abdul Hafid. Eh mashaallah. Kwa hiyo kutana Abu Abdul Hafid kaif? Alhamdulillah khair. Abu Jarham, mashaallah. Kwa hiyo ndo maisha safi kabisa. Ni heshima. Kwa hiyo utaona chukua masahaba bila makoroka yote chini. Hapana, kila walichokuwa nakifanya ndio bora zaidi, ndio heshima zaidi. Kwa hiyo akawauliza Abu Musa al-Ash'ari, "Akharaja ilaykum Abu Abdurrahman?" Ogunia Abu Musa ni Abu Abdurrahman. Ndio nikubali masahaba. Ndio nikubali masahaba. Abu fulani. Na Mtume صلى الله عليه وسلم anaitwa Abu al-Qasim. Kunia yake. Na mama Aisha anaitwa Abu Abdullah. Pamoja na kwamba mama Aisha tayari ni mwana, choka anaitwa Abu Abdullah. Shuf. Umu Abdullah. Kwa nini? Kwa sababu ni heshima. Tuliamwao. Kakwa ni mkazi umu fulani. Sawa? Abu Khabir, umu Khabir. Mashaallah. Kwa hiyo almuhimu ni kwamba akawauliza akharaja ilaykum Abu Abdurrahman je ametokea kwenu Abu Abdurrahman yaso wairumu njuri tujaa msikiti tugende na wewe akamwambia hapana bado tunamsubiria kiwa zati bado tunamsubiria basi naye akakaa pamoja nasi ili amsubirie Abu Abdurrahman basi baada ya muda akatokea Abu Abdurrahman Abu Musa al-Ash'ari baada ya kutokea Abu Abdurrahman wakanyanyuka masahaba wakaenda kwake. Ngenda kumshuhura kusalimiana nawe, mashaallah ni khairi. Lakini baada ya kumsalimia Abu Musa al-Ash'ari akatoa ripoti ya jambo. Akasema kumwambia Abu Musa Abu Abdurrahman, "Ya Abu Abdurrahman, ewe Abu Abdurrahman, inni ra'aytu fil masjid amran anifan." Hakika mimi nimeona msikitini jambo, na baba msikiti nasanga mchintu. Naomba subiri kidogo. Angalogera nugaru. Akhirisha. Nimeona msikitini jambo kidogo lakini limenishughulisha. Mimi nimelichukia jambo hilo. Akamwambia umeona nini ewe Abu Musa al-Ash'ari? Akamwambia nimekuta watu msikitini wamekaa hilaqan julusan. Na katika hao waliokaa hilaqan julusan kuna mtu miongoni mwao. Wote wameshikilia haswa mawe. Kama tumia mabali. Hata tukumtumia mabali tutumia chi. Tasbihi ni tasbihi. Noya jino sumfa almuhimu nzeso atinasangu msikiti abantu basutamire bina mabale mbajira chatu mona gamba tsabihu mi'a yusabbihuna mi'a subhanallah subhanallah subhanallah barama bale hallelu mi'a kabbiru mi'a almuhimu mbali tena namna hiyo akamwambia he baada ya kuona umefanyaje akamwambia mimi sijafanya lolote intizar dirayika nasubiri rai yako unaniambiaje akwambia je hujawazuia wadhamimta lahum alla yadhi'a au alla yudhi'u hasanatihim je hujawadhaminia kwamba wasije wakapoteza mema yao kwa nini utabagambira makabire kati a na linde iwe ati basi tugende tuongozane Abu Musa al-Ash'ari akaongozana na Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud na masahaba wengine wakaingia msikitini baada ya kufika akakuta kweli watu tamiri vikao maalum saidi anakuelezea zakari na ibada, akaenda akasimama juu yao akamwambia enyi watu mnafanya nini sasa hivi? Akamwambia haswa na'uddu biha at-takbir wa at-tahlil wa at-tasbih, hivi ni vimawe vinatusaidia sisi kuleta takbira, tasbih na tahlil, ni vimawe. Sisi tumeelewana? Abu Musa al-Ash'ari akamwambia je ninyi mna mwongozo ambao ni bora kuliko wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wakamjibu ma aradna illa alkhair, tutukusudia chini, tutukusudia kabi, tutukana kuzua anga kuita dini, tutukusudia khair bitusaidie kubarama bale kubaleta sibihi ndo basa kwebwa siko mwezo jo subhanallah subhanallah kibwa garukirankai chikazo kujirotyo wabona. Kwa hiyo teka wewe ili bitusaidie wale kuchanili chini. Kwa baada ya kumwona Abu Musa Abdullah Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu akamwambia kam min muridin lil khair lay yusibahu, wangapi wanaitaka khair lakini hawatoipata ikiwa watakosea njia kuitafuta khair. Mwakusudie khair chonkena mnakutige khair lazima muyuku Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akawatajia maneno marefu ahadihi ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mashabu sallam mutawafirun, bado wapo ni mzuri chini wakati masahaba bado basalio na vyombo vyake alivyokuwa anatumia Mtume sallallahu alaihi wasallam bado havijafunjika na nguo zake la mtabul pia nguo alizokuwa anavaa bado hazijachakaa, yani maana ni hivi karibuni afire Mtume mwanzo ili mtu vione je kiara miaka 1000 Mtume sallallahu Abdullah Abdurrahman Abu Abdurrahman Abdullah al-Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu akawa amewekelea kwa jambo hili kisha akajiepusha nao akaachana na hivile vikao vyao akajitenga nao baada ya kuwabainishia jambo hilo. Baadhi wakaelekea na wengine wakuelekea, almuhimu mwisho rawi wa hadith Ibn Amr ibn Salama radiyallahu ta'ala anhu anasema laqad ra'ayna 'ammata ha'ula'i yuqatilunana yawma an-nahrawa, wengi wa wale walikuja kuwa katika wale walioingia katika kikundi cha mahawari wakitupiga sisi yawma an-nahrawa, kwa maana ilikwenda ile bidaa mpaka wakajifunga mpaka wakafikia hatua ya kuanza kupambana na watu wa kweli na kushika silaha wakaungana pamoja na wale wenye fikra za kihawari kwa ajili ya kupambana kuihami ile bidaa yao waliyofanya. Kama mapeleo hadithi ndio tumesoma sasa. Tunajifunza nini kwenye hadithi hii? Tuta ile kuondelea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama mapeleo. Na tunajifunza kwamba baadhi ya bidaa hizi ziliho zilizuka lakini masahaba wakazikemea kwa sababu manyama Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufundisha na masahaba hawakufundisha. Sasa faida za chote ni is subhanallah nezi tasbih nisaidia kubaratiku lakini ndema Mtume sallallahu alaihi wasallam na gamba evyaribu kwa ndivara subhanallah subhanallah siku ya kiyama vitakuja vinang'aa vinatoa nuru siku ya kiyama kumulikia mtu alikuwa anavyosali, sio zile mawe au zile tasbih hizo sabha au nini. Tasbih ni subhanallah lakini tugeuze tasbih ndo zinaitwa tasbih kusema subhanallah. Tunaelewana? Je, kuja zile ndo ziko kule kwa sababu vitu vyote vitageuka kwa mchanga kama tulivyoona jana ujuzi. Mwanadamu atatoka na viungo vyako. Viungo vyako vinatakiwa viwe ndo nuru tena kwa mkono wa kulia. Sio mkono wa kushoto. Uhesabu kwa kutumia mkono wa kulia subhanallah subhanallah subhanallah mpaka mwisho. Kwa sababu vidole hivi vitakumulikia siku ya kiyama. Zile unapozihesabu kila unaporudia ndo kadri ya nuru yako siku ya kiyama. Kwa sababu ya kutumia mkono wako kuhesabu zile tasbih na tahlil na takbir zote. Lakini ukiona ukiweka jambo lingine unajiondolea kheri ambayo ilikuwa na faida kwako duniani na akhera. Umezua, umeleta jambo ambalo siku ya kiyama hutoweza kupata msaada kwa jambo hilo kwa sababu umeongeza kitu ambacho hakitokusaidia siku ya kiyama. Kitu mwanga tuelewane. Kama tukasabu elimu na tukuga mansubu tujumabe na akora, hapana. Ila kiacha ukafanya hivi itakuwa ni khaina na ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuko manga tuelewana. Na sunna Mtume sallam kukusha ya gamba nienda ubujasiri bukujihondera kwa sababu lazima nje kuteru bita nje kulebwa kubi naramanye kintu ayitayidi uko twagambaha ara abe nafsi ya wene na Allah subhanahu wa ta'ala imemwafikisha kunyoka asimsubirie mwenzake kandi nde nangu na kana wahinduke akoreki na nimbonda chikora usifanye hivyo tunaelewana hata ukitazama ukasema vibaya kwa sababu sahaba kisakisi ya gamba ama sahaba mageuka kuruga kibla ama yahudi ama kafiri bakabazomea sawa tujisome sura sayqulu sufaha minan nas ma wallahu ma an qiblatihim allati kanu alayha qul lillahi almashriq walmaghrib alaya au alayat mpaka mwisho basi baba muhammad ama tubawene na kutanga tangaba Nyekoro babirembalera Baitul Maqdis. Chirachi bage ukamaleba al-Kaaba. Utibinedi nyama. Bawanza kubazo miezogo. Lakini wale kwa sababu wanaamini maneno ya Allah na haki, tibarahu miezogo za bantu. Tukumangatuliamu. Kwa mkuondelea haki, lazima kuna mambo mengi yanakuja. Jambo la msingi, je hadithi tuliyoitaja ipo? Na katika hii sunna ni Darimi ipo? Na je kuna shekhe yoyote Muislamu, sisemi shekhe wa kisalafi. Shekhe yote Muislamu anayekanusha kwamba hii sunna nudari ni kitabu kibaya au cha kisalafi, mimi sikitaki. Taliho, wallahi taliho. Sana bata somie. Je, inakugama kwamba Abdullah ibn Mas'ud ogu, tiswa haba, nanga apoteye, hayupo. Tinga mankatuliamu. Je, inakugama kwamba Abu Musa al-Ash'ari, teine elimu, taliho. Kwa hiyo ni haki. Ila ni hali tu zinazotokea baadhi ya watu kwa mazingira ambayo mtu amekulia amezoea na kwa vitu vya kawaida lakini kwa kadri ya elimu tutaendelea kubadilika tiko mbeja watu bakolese mimi nazukufuge nkoko no hinduka ukinofuga kienyeji no badilika tiko mbeja watu bakolese mimi nazukuzuku limo bino lima kienyeji no badilika no tumie mbole yanga kadha tiko kwa hiyo nese minezi ezikusiana na dini tukubali kubadilika Tukuma kwa kubadilika sasa na beka afiri. Hapana, ndo hatua moja baada ya nyingine kwa sababu toku manya pengine kesho ndo unakufa. Ni wenoja kufa. Yes, kani gumu shukuru gumu dunia. Baiki mfano gumu. Tukatu inuma na funzo ito mwalimu. Sua pale chuo kikuu cha sua. Alikuwa ni mwalimu, lecturer wa chuo cha sua. Lakini mwanafunzi wetu katika markazi yetu. Anasoma dini. Yani numa alimu chuo. Kwa maana alisoma form 6 akamaliza degree yake ya kwanza degree yake ya pili masters akaenda mpaka akapewa ualimu wa chuo kikuu akawa anafundisha pale sua alikuwa anakuja kwetu kusoma alhamdulillah kuja na usafiri wake usafiri ambao ulikuwa ni mwepesi kwa alikuwa anapikia boxa fulani anakuja anahudhuria darasa anaondoka kijana kama mimi kijana alikuwa na watu wawili mashaallah amesoma anatahasana anaenda vizuri juhudi yake ikawa inazidi tofauti na kawaida mpaka siku tatu tunashangaa Kwa sababu watu wengi akiwa ameajiriwa ni wachache kama hawa. Yaani mtu ameajiriwa anafanya kazi ana mshahara kila mwisho wa mwezi, alafu akae chini kusoma dini kusikiliza ni wachache sana. Watu wengi wanakuwa wanaona ah, mvugo hivi ni wanao vinitoi lenja rada. Niyo sunna watu wengi bange haki kama walivyomwambia Mtume Muhammad SAW anu'minu akawattaba'aka al-ardhalun. Je, tukuamini wattaba'aka al-ardhalun? Hali yako waliokufuata ni madhalili? Yaani madhalili baba kuhonde ile. Ni tu mwenye tutuondeli wani ni watu hoye hae. Lakini ni wachache ambao wanakuwa amekubali dini. Ana shughuli zake, ana pesa, akakubali kusoma dini. Kijana kawa anakuja kusoma. Lakini juhudi zake zikazidi. Siku moja akaniambia bwana mimi nataka nitafute sehemu fulani nifanye kazi zangu maalumu. Mashaallah kwa ajili ya kuendeleza maisha yangu. Kuna miradi fulani alikuwa mpanga kuifanya. Ili nisomeshe zaidi familia yangu pamoja na kusaidia zaidi dawa. Kijana kawa. Mpaka kawa ametoka ameenda katika baadhi ya markazi. Kuulizia kule Tanga taratibu na kadha karudi alhamdulillah siku moja baada ya swala magharibi tukaswali mimi nisomesha darasa mpaka Aisha tukaswali nikawa na kikao fulani kuna mwanafunzi wangu mmoja akamwambia nataka kuongea na shekhe ila naona ana kikao nitaongea naye asubuhi sawa baada ya kuondoka ile kijana anambia bwana fulani alikuwa anataka kuongea na wewe ila amesema ataongea na wewe kesho asubuhi nikamwambia khaira ina shida kwa dakika kama mimi nikaenda shughuli zangu kumbe anapotoka kwenye darasa pale alhamdulillah kwa kuwa umetangaza darasa tukao tumetangaza kusomesha kitabu tauhid akawa ana kesho mimi nitanunua vitabu kwa watu wote wasipune vitabu nitawapa ofa ya vitabu vingi kwa ajili ya kusoma kuna watu wanajitolea kama hivi kutangaza kitabu kesho kinasomeshwa mtu anaweza akasema ah vitabu 10 vya kwangu Sawa? Ni watu ambao hawana uwezo au wana uwezo lakini anajitolea anapendelea khairi. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye anakuja vizuri na mapenzi mazuri zaidi ya dini na dawa. Lakini baada ya kuondoka, kumbe anaondoka, sasa tukujua kilichotokea. Baada ya alfajiri, mimi naona mwanafunzi wangu mmoja anipigia simu, bana naye fulana amefariki. Unaona hali ilivyo? Imekuwaje? Hatukujua kilichotokea. Zaidi ya kwenda mochari, kwa sababu kwenye mfuko wake alikuwa na vitambulisho vya SUA ni mfanyakazi. Ulivyoangalia ukaona ni mtu wa SUA. Vitambulisho watu wake. Kumbe ima alipata ajali au aligongwa au alifanyaje au aliuawa. Basi ndio hivyo. Sisi tunaenda kuchukua maiti mochari na kwenda kumosha pale Boma Road katika msikiti mmoja wa Ijumaa pale wamekwata mkubwa kwa sehemu. Tukamosha pale alhamdulillah, baada ya muda tukaenda tukamzika sisi wenyewe jambo karibishi. Kwa nini nasema hivi? Unaweza kuwa unasema mtaa si wamesema ni vingi ndakora, hebu nikatwe pange bwana mwakani. Kumbe leo hatuonani kesho. Tikuma nikatwa elewana. Leo kesho hatuona. Sheikh alitusimulia kisa juzi Mwanza pale alipo. Kuna kijana mmoja wa Kiarabu alikuja kwake, kasikiliza dawa baada ya kusema mashaallah. Akawa amekubaliana naye wajenge kwa ajili ya kujitolea kwa ajili ya ujenzi wa markazi sehemu nyingine. Kwa ajili ya mashaallah khairi. Akazunguka naye baadhi ya sehemu alhamdulillah kwenye gari yake akamwaga, watakutana siku kama Jumatano au kadha. Baada kuagana, yeye ni mfanyakazi. Sawa? Alikuwa ni mfanyakazi. Akamwaga, sio akaenda msoma ili arudi kesho yake waendelee na majukumu yao. Baada ya siku ya tatu anapigiwa simu, bwana jamaa tumemzika jana. Sisi tunaelewana? Hayo ndio maisha. Yaani kuna vitu tujifunze kama maisha, yani matukio yanakuwa hivyo, ndio maisha yanakuwa hivyo. Kwa hiyo hii ni dalili kwamba ubora wa mwenye haki utajiroti akanyepange chonkechi bagamba mwakani nje kuchikora. Wakati sijumbu uwezo wawe. Yaani sijumbu uwezo wa chikulinda nanka akuruhusu nanga ajira tunoti basa. Nojira si? Noti basa. Mbacho kugamba, mbacho kunyosha hivi dole, mbacho kujira watu chonkani noti basa. Ni chawe. Dirame nafsi yawe yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Buli omwana aja kwiruka mukaza akutanga naja kwiruka na bana bo kujiroti nole mwe haki kwa sababu ya bana mbaja kwiruka. Marafiki wote watakukimbia siku hiyo buli omo na yefaho. Mtuelewana? Kwa hiyo haki kwa kumaa kwamba jina haki. Basi yesta hidi ujihondele kwa kadiri ya uwezo. Tunaelewana? Kwa sababu dawa ijitu kulingania. Ni dawa kumina kwa matu ina madhaifu. Tiko. Na masahaba kwenye wakabri matu ina madhaifu. Chokana yesta hidi kwa kulinganiwana. Badilika. Tunaelewana? Na yesta hidi kwa kulinganiwana. Jirachi na badilika. Echi mtu chamushu na nikusudio kuongezao. Ya gamiswa na libi ya ama. Tiko. Tiko mashenka na mwe kwambia mabiliyo. Sheku nibi ya mabiliyo. Mawa zae wangu bo na ndugu zangu barumuna wangu bo na barumbiyama. Tiko. Tiko. Eh walimbia. Bona. Bona basije kwa bakazi. Maro mundi ya bichana chama chimo ndiji vya mabibili. Hata alivyo manadhani kauli yangu alivyo ndivyo vya Waislamu. Maarufu hiyo vya. Hiyo rugu nadhani msikiti gurugu kauli yangu vine. Ivyo maalum vya Waislamu angu baadaye hiyo ayongezeka. Yaani almuhimu baadaye akali hiyo amebia familia mzee wetu hao. Tiko. Bakaa wasidi mwanzo kivye kichwa familia. Kwa baba yetu Ibrahim, baadaye fikaongezeka, fika vya msikiti, baadaye nadhani, mambo yanakwenda namna hivi hivi ama tiko. Kwa ni tatizo. Shehe ni tatizo umwitu. Sasa tunafanyaje? Hapo ndo kuna shida, tiko. Haliwe shida kwa sababu mtu waye ungire, wachangia, mbakuchangia, na madeni aga. Maruko tatele makutele faini, echitoke nange kirozu mchele, nenku, bani batuare nku, bani batuare echitoke. Alimuhimu nibi ya mabiliyo. Numu ntuka kuferu, wanamanya kwa mbubu na feru, habira chama, evi chitibi ugenda. Kwa kweli neshida, neshida kubwa. Na omdini, tibirimu. Kukushe ya gamba, shechi ya gomba, ni Quran na hadithi. Aya, hadithi. Kibiri mu. Sasa tunafanyaje? Tikuma nkantu ya lewana. Sini kitenda wili. Kaka mdathi. Sini jamba kubwa. Jamba kubwa sana. Allah musta'an. Ni jambo kubwa sana. Mimi siwezi kusema kwamba tuine dharura hivi ama. Kusonyeza liwo mundi kuna mazingira kugali ni hali. Isipokuwa na hali ni kwa mazingira ni kwa gali yana mazoea gabili gati. Sasa hapa kuna mambo mmoja tunatakiwa tuyalinganishe. Au matatu. Jambo la kwanza, kisipocho tukubaliana ni kweli. Mara tutajira shaka kwa mimi tu TV ni dini. Tiko. Acho tutajira shaka kabisa. Kwamba chintu echi chiri mumuchi omudini. Tukubaliane kabisa juu ya toa mbele. Ni jira tu kwa sababu shehe chitori mfano na bwana nyingine ni taarifa kidogo kwa sababu tugamanya mazingira yetu. Tukubaliane kwamba chintu echi mudini tichirimu. Nara anachitanga nanga kagamba eti tichirimu otamtamwa kwa sababu ya gamba haki. Tiko. Mbora wa mtu chali mchama chokoma nye kwamba haki tiwejwe haki nukutajira chama. Sawa. Kwa sababu ya ama mbiletimi pasuko kwanza mbilete karaha mbiletimi buze. Yani wakati mgini mtuka kupatu msiba mtuka kijia waka chumba ugini wafuru wanakabu wanaruwase mera. Tiko. Hii kwa sababu baliwa mtu wa msaidi vya mabiona baletachi. Sawa. Lakini kuna baadhi ya matatizo mkatoka nani vya ama wakati mgini mipasuko mkatoka nani vya ama. Tiko. Imutu ya chine ukutachine. Wakati mwingine chama fulani yatokee shida mpaka wanakaa vikao kwa ajili ya kusuluhishana. Tiko, kuna matatizo mengi yanatokana vyama. Lakini asili vyama tibili mudini. Sasa tunafanyaje? Mimi na ushauri. Lakini tunatakiwa tujitoe mhanga. Sawa. Nina ushauri. Japo sio mwepesi. Lakini pia sio mgumu. Kwanza haliechi uliomwale we nafsi ya wenene kama katuwa ilewana kama tutule hamo Shezubeli tuko pamoja tuko pamoja Shezubeli kwanza uliomwale we nafsi ya wenene. Alafu tusomesane, tuelekezane, tushauriane, tuhimizane. Mwambeleo. Baada yao, tuwapunguliza majukumu wa ferwa. Tumakatuwa elewana. Ze karuni, zivandiza haeru. Tuwapunguliza majukumu wa ferwa. Nomachukumu tuangangani hivi ama. Namanya kwa kinda hafeje mbaga yona ndajiri. Sachi, tiko kamdati. Marane jamba siba au mpaka kwa igoro. Na nye jamba siba au. Jamba gayo noji hachi. Kato. Tumulimo. Lakini asili mtume sallallahu alayhi wa sallam mtukia ferwa. Hakana gambira wa mtuwa likaribu. Mugende muhandali ya mutaiwanyo kakuri ya. Wabona. Kwa maana wa mtuwa lihei himbu kwa soka kwa te. Mutaiwanyo muhandali ya kakuri ya mchumbira kai na kadha na kadha. Kuna alichukua nifuza ni mkabi niyo. Tiko. Mtu wale chupa ichai. Na mandazi na gane chapa tindachi. Omuheru mferwa. Wabona. Ejuni wa asili yu chapa ichi. Omubi yu mtu ni sallallahu wa sallam chenge size. Sawa. Baada ya huu. Abasi gara. Tutosheke. Yani tutosheke. Mtu tupunguzi mizigo. Brother kato. Nampulida chonga. Tupunguzi mizigo tuta. Wala mara kuzika, utamua mzigo mferwa, akawaza kufikiria na ferwa mumu njuu, choka mwadi ya liye unaenda kulia. Ni watu wa yambe lejo. Wakati mtu wena naipanga kujire hali ya laveta, ito tupapunguli zechi, mzigo. Ndao gende? Salim. Mashallah, yakallah. Tayyip, kwa hiyo, tumanya kwa mbachi? Tupapunguli zimi zigo. Tukwa kakamdati. Kitu wakweno mfano, mbamu mfano. Tumara kusigumu mtu, tuwazi, tukasajumu mtu, tukazika, ada kuzika, Yesu na kumsagiria dua kaburi. Sawa. Ukimwombea ndugu yenu akatangulia kisuna lakini terinya Isha kagambire nyegoro kwa mambo gambire iwoko batakubeya batakutini sa malaika njitio. Kumsagiria dua. Tiko. Mwanya bikoro yani ngome mwanya bikoro kusamia ndio huo nisomiromo nisiniyo ishi huko. Kwa hiyo hakuna kigeni sikijua. Baada ya kumsomeria dua maiti. Sawa. Bana. Twagenda nuruso kwa pole. Nuruso kutoa pole. Ile tazi ile ruhusi. Tazi ya. Kwa maneno ahsanallahu azaka wa ghafara limayitika. Almuhimu zile dua za tazi zinafaa. Kama una zawadi usiwe hata kumpa 10,000 au 5,000. Sawa. Chunga kwa uzuri. Tupunguze jamu. Shemu zambi, kuturi ya mwamu. Jeno kutani, lesita mirege. Tuko pamoja. Tushauri ya nae. Kiaro inaka tututututututa. Kwa sababu ya chintu mbini, tishiri mtueta hili kupunguze jamu. Mara uliyomo kwa muda wake. Sasa rabaruga ho. Nake ruka harufu. Aa, mtajira mutio. Umani kwa mbichali, unapunguza. Umzigo. Kima rapungwa bata ano mkaga ikumi. Alhamdulillah toto apunguzechi. Topunguza mzigo. Ogogo mayiti kwanza kuhangaika n'abantu aba. Nukuanza kwehoza madeni. Wakati mwingine tuyoza. Abaferwa. Waferwa tunofikira urayoza. Ndiyo. Mufura unaweza mwanake. Ibu mwanake wana atuora kakunye kumcheli. Orufikiru wa mtu wa mgaruni. Nananga kibara wale tamba shura. Tulajirashi. Tulagarurao. Wamunu kitu kubabili. Kwa tuwa tumpunguli zumzigo. Ni wia feru watajiru watu nanka chonka. Ni wata akunsibira huu vila mshatu. Ujiru watu alhamdulillah. Ya koresu na kwanza. Harafu ya mpunguli zumzigo. Chokichi kuwanchi gendele kwa mtu teranga divita. Yanu mtu na ereke imu haki. Hapu tuwanza kujirachi. Kumteiri vita. Ni wia uwahu ujiru watu. Ah nankaba anaga. Tumu mankato ilawana. Kwa kitu kupungua kwa steiri hiyo. Kwa steiri hiyo. Negobaya hatua. Mjini sufe rotu kazika. Shaka shafi. Na. Mwenye msibe mjini. Na. Kwanza mtu yena kamanda. Kama hapa angiri chumba chumbo mwenye kuchukura. Sina mkome barabara ya nani ya serikali. Yani mpangiri mjini bimba mkaga. Mpangiri chumba chimo. Na aferwa. Aheru. Na hongdele njuga kabili. Katikati nu mtagwe barabara. Mjini kuchukute kumu vile mkaga mshani. Tibiri yo kabisa. Na mfuzi wawa ntumba marangana, halas. Mujamba kunene mba maswali ya maiti bagenda kuzika, mtu vyawa. Wawona. Itue na maitu ina tukitumia kwa sababu ruwanja ruliho, mba kumunda kusitama mpaka kulinyo, kakumichi banda mpaka. Choka kwa kuhama mfano kaja mjini, haliwa mazingira kwa kulimokole cho. Tiku mangatuli hamo. Kwa hiyo, emisiba neva hu, hama ntumba jamba kuzika. Maratu wasa kutama, ntino jirote alhamdulillah, bazi kama agenda. Kwa sababu ya mazingira na chi, shughuli zilinya, kwa hiyo baadhi ya mazingira inakuwa katika hali ambayo ni ya namna hiyo. Tiko wanga tuelewana. Mtu wao mwaje kumha pora, mpora yamwa, yamshura na uno muhano mshura. No mweta azia. Tokumwa mzigo, kuko kuja kurema muwe ile, tokuruswa kumsibao, no jiroto, no muheshida, kusumurebe kana jira tu ndagwa awe ja kumzika. Labda kole numhudumiaje no kumhudumia. Icho ni kitu kingi. Chukuje kurema muwe ile numweba no vino muhepo mzina agenda na nikupumzika ndo ndale shughuli zao numuombe numsabire dua numuhe zawadi mruire tiko kawa umuge mulire niko tukurusiwa kwa numferwa numwaka zawadi kawe nachi chokora sibamba kabo igoro mwena mkakusanyika mamhu mzigo afu msabisha bantu babo ni chinto echi chiko basika kwa sababu kwa kufomora na ubwene ejemba ganda jiranta tiko hasani gumu gogoro haiguli wabona. Nosa kusabisa nanyi nje kuno ti ashe akiri nosa la tunwe mwenu ya tumu chabu kusabu ni bantu mzigo na kujiranto gu ye bantu Uganda wana mbeja kujura tiko iyo kusabisa nungu mtu na maya kwa mba tisiku pachonka alazimika kwa sabu na wana mbaga nejira chini kwe chintu chili sawa tutayendekeza vintu evi kwanza tichiri mudini pili nosabishu mtu mungu mzigo sawa na madhara geni gagungira ho kwa steli hiyo baada yao alo mazingira gagameshe ya mtu na jira kwa mba kitu msiva ho. Ah, nikuwa nongena shere, kule juu msikitini, msikiti wa juu kule jana. Na kaka ya kubwa, na baadhi ya mtu. Ati mbunu mtu najirati kutu manjiri mtu kukumara waferwa. Bakazika, baka ugao. Nuchanga nyikiwa, nubone huzuni. Tiko, wazi na bekaremba kumanyama nyira. Aliondi jona kuni mbuku mbuku mbuku mbuku mbuku. Yani kwanza tuweta hili kufanya lila lila lila mresha mtume. Alafu lina faida ambazo wakati mgele ujazijua. Sawa. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine kuna mwingine kila anapozidi kuona yeye mbaga ni kwa kuchanganyikiwa, ni kwa kujikurufu. Tiko. Yaani ulikuwa kuona yeye mbaga watu mjamba lila watu mjira, ulikuwa kuzidi kuona yeye mbaga ndo anazidi kuchanganyikiwa. Kuna mwingine ndo anakuwa hivyo. Sawa. Jambo la msingi ni kwamba watu walikaribu pengine mkazi huyo msijao wa barumu na bachi basi kama na maji kwa sababu watu mmoja akaanza maisha yanakwenda. Chuka kama mtoba sigara ni mpunguzo mzigo, kadri kupunguza mzigo. Upunguzo mzigo ni mja kurugwa na acha kuona jambo limekuwa jepesi. Yesu dakaimu amletera je tanzi yeye muha ni msaidi ya badala kujitoa tena akaongeza ule ni deni. Tiko brother kato. Eh tanzi yeye bakuwa bakwela 10,000 choka nje kushangaa mbaga na ende milioni yemo. Bakwela 5,000 mshangaa mbaga na ende milioni moja nusu. Kwa hiyo unashangaa utoa ndo mazita pia kutahamu madeni na majukumu aganda gatsi gatsi. Agasi gatsi. Kwa hiyo chini sawa sawa ni kwamba tuetaidi kujirachi kupunguze jamu. Sawa kakangu mwadi? Yeah. Eh, tuetaidi kujirachi kupunguze jamu. Kadiri kupunguze jamu, unajua kusangisha tuchiwa chepesi, kiasi kama mtu anabone pumzi na maisha yanakuwa ya kawaida. Lakini kitu la tayari vipi itwe? Ni shida. Kwa steli unajua kusanga kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, misiba ni ya kawaida, watu mbali msunna, mashaka yanaendelea. Ubwambere bar arubindibye msibe nanke biro bikadi tikire yani biro bya msiba tego baadhi ya mazingira watu wakaa kaona hapana ngoja lirudi kwa stage fulani kwa stage fulani je lirudishwe ili ni dini au ni kinyume na dini tuliamo ni kinyume na dini kwa ufupi na bonichi ntwe kwa sababu ni maya chine shida tiko chine shida chokatoe tayari kadri uwezo wetu kuchipunguza sawa mkono msi nani. Yani tukiri kwa mdini tichirimu, chonkatu wache manyire, sasa tuwe taidibwenu, kubanza kupunguze, tuwa balia heru, ili tupunguze ya nunti, nunti ya ferwa. Maro umanyecha kawaidu uvrazika baka genda, utabaramwa, utabatamwa, angu kabalaumu. Tuyare wana? Yangu mtuwara mara kuzika, alhamdulillah, msiba guawa, basi tuchaha watu, tuwe taidibu shuli za kawaida. Hei, umaita rasumiruwe duwa, kaza wakaza kwanze kwa meiti na ndugu, jambo lingine la kawaida. Kwa hiyo situchi ya gamba shekhe, niyo dini na shekhe agobia, edhima, yeye yawe edhima, kwa sababu ne haki ya wene ni agobia. Na agobia mtu mingi kwa sababu, inezekana tukabuta mwine tena, tuliko tunapanga kwa mwezi 12 turudi tena, insha Allah tunaweza kurudi. Lakini huwezi kujua ya Allah ni mengi. Tiko? Hei, ya Allah ni mengi, inezekana tunavondoka hivi, hata sisi tusirudi. Au mimi nisikukute wewe. Na kwa sababu nyeka rugama mwaka jana nadhani mwaka juzi lakini hivi nisangire watachidio. Eh ndio barumna yote nisangire barugire mmoja baada ya mwingine. Sasa kabile mfano chinjunge hivi achabirimu alafu nikajana nitamgambira kwa sababu nikale nafanye kadha tusabira Allah wasamehe waliotangulia ndugu zetu na wazazi wetu na wazee wetu. Sisi ambao bado tuko hai kila mmoja apambane na nafsi yake. Tunaelewana? Kila mmoja apambane na nafsi yake kwa kadri ya hali ama inchaga bone haki tunkaje tujuma nanga watu farakanisha. Hapana. Ni darasa mtofauti na hutuba. Sawa. Sio darasa mtunabana fumurana bantu kaza bainisha kaza. Tofauti na saa za ujumbe leze jamaa mtu tofauti. Kama katuelewana. Allah akubariki na kuhifadhi. Tingi manyaka leo changamoto kidogo. Aliwe rai kwa jambo hili. Inshallah. Allah akubariki. Naam. Naam.